Rahman Suresi 78 ayet olup Mekke'de inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ar-Rahman 'allama'l Kur'an. Rahman Kur'an'ı öğretti. خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ. İnsanı yarattı. Ona konuşmayı öğretti. الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ. Güneş ve ay bir hesap ile hareket ederler. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ. Göğü bu ahenkle o yükseltti ve bu mizanı koydu ki sizde ders alıp ölçü dışına taşmayasınız. وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ. Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın. Sakın teraziyi, dengeyi aksatmayın. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. Allah, yeryüzünü de canlı yaratıklar için alçaltıp döşedi. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ. Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı. Cinni ise halis ateşten yarattı. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ. O hem iki doğunun hem iki batının Rabbidir. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. O iki denizi salıverdi. Birbirine kavuşurlar. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. Fakat aralarında bir engel bulunduğundan birbirinin sınırını aşmazlar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ. Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. Denizde koca dağlar gibi yüzen gemiler O'nundur. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Yerin üstünde olan herkes fanidir. Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı baki kalır. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ Göklerde olan, yerde olan herkes, ihtiyaçları için ona yalvarır. Bütün bunları gerçekleştirmek için, o, her an yeni tecellilerle iş başındadır. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ Hele az bekleyin, ey cin ve ins topluluğu, yakında sizin de sıranız gelecek. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ اِلَّا بِسُلْطَانِ Ey cin ve ins topluluğu! Yapabilirseniz, haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım. Ama geçemezsiniz. Ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ Üzerinize ateşler, duman alevleri gönderilir de, artık kendinizi savunamazsınız. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden, hangi birini inkar edebilirsiniz? فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ Gök yarılıp, kızıl sahtiyan gibi, kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde, öyle müthiş işler olacak ki. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَلَا جَانٌ Artık o gün insanlara ve cinlere günahları sorulmaz. Herkesin siması soruya hacet bırakmaz. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz ki? يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ Suçlular simalarından tanınırlar. Perçemlerinden ve ayaklarından tutulup, yaka paça cehenneme atılırlar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ Ve onlara, İşte suçluların yalan saydıkları cehennem denilir. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَم۪يمٍ آنٍ Onlar cehennem ile kaynar su arasında devamlı gidip gelirler. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mümine iki cennet var. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? ذَوَاتَا أَفْنَانِ Her iki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ İkisinde de akıp giden iki pınar vardır. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? فيهما من كل فاكهة زوجان İkisinde de her çeşit meyveler çift çift vardır. فبأي آلاء ربكما تكذبان O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان O cennetlikler astarları kalın atlastan döşeklere yaslanırlar. Her iki cennetin devşirilecek meyveleri hemen ellerinin altında olacaktır. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ O cennetlerde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen, tatlı bakışlı, öyle güzeller vardır ki, daha önce cin ve insanlardan hiç kimse kendilerine dokunmamıştır. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ O hanımlar, parlaklıkta sanki yakut ve mercandırlar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ Öyle ya, iyiliğin neticesi iyilikten başka mı olacaktı? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ Bu ikisinden başka onların ikişer cenneti daha vardır. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? مُدْهَامَّتَانِ Bunlar da yemyeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? فيهما عينان نضاختان Bunlarda da kaynayan iki pınar var. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? فيهما فاكهة ونخل ورمان. Bunlarda da meyveler, hurmalar, narlar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ Onların da içinde iyi huylu güzel hanımlar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ Otağlarda eşlerine hasredilmiş güzeller. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ Öyle güzeller ki, daha önce insanlardan ve cinlerden kimse kendilerine dokunmamıştır. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ Beyleri yeşil yastıklara ve harikulade güzel güzel döşemelere yaslanırlar. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkar edebilirsiniz? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce.